Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. No Aveiro de Músicas que vas a escoitar, propoño unha celebración dobre nunha soa peza, a que fechaba un disco de 2018 chamado Seis Mulleres, unha chega á loita feminista dende a música contemporánea do século XXI. Así o presentaba o trío formado polo ferrolán Manuel Gutiérrez Iglesias ao piano, Xacobe Martínez Antelo ao contrabaixo, e Lar Lejido ás percusións. Xuntos son Sun Ra, o trío galego de jazz que chega aos 25 anos de traxectoria, unha longevidade tal vez inédita para unha formación deste estilo. Sun Ra rendía tributo a seis mulleres poderosas que foron e aínda son fonte de inspiración na loita por un futuro mellor para toda a humanidade. Frida Kahlo e Rosa Parks de América, Qiu Jin de China, Malala Yousafzai de Pakistán, e Nawal Sadawi de Egipto, e Rosalía de Castro, de Galicia, cuxo aniversario celebramos o 23 de febreiro. Quedades con dous referentes galegos dentro e fora das nosas fronteiras, Sun Ra e a súa Rosalía de Castro.